coses marxa i jo punt mort. Reposo el cap enrere i estiro les cames. Et miro pel retrovisor dissimuladament mentre sento el motor. Sense cap pressa giro el coll i els fils de la llum juguen a ser pentagrames. El dia sembla xafogós, però baixo la finestra i em ve un glob de tardor. El sol és com un ou ferrat, amb un núvol que vol sucar i pa, i callat sé que saps que amb tu sóc de veritat. Em portes i jo em deixo. Em guies i et segueixo. Sóc el seient del costat. La ràdio ens dona una cançó de Jarvis i cantem com si fóssim canalla. Jo em sé la lletra però tu no, i a mi m'agrada més la teva versió. Potser fa molt que fem camí, però et prometo que no se'm fa avorrit. Calles però saps que sé que no em cal ningú més. I en aquest compartiment aquests moments que fan el mapa del que ara som. Em guies i jo em deixo. Des del seient del costat em portes i et segueixo. Així sona a través de la nostra sintonia la música dels Sant Pets una vegada més amb El seient del costat. Aquesta és una de les cançons que extraiem del seu àlbum Fràgil, publicat el 2010. Rafael Corbí al vostre costat amb la bona música, el bon ritme, la companyia que sempre ens aporta Musicòpolis, la capital de la música, perquè ara mateix escoltarem la Son Learned. Has après ja una lliçó amb John Mayer. És des de l'àlbum Tribute to Alicia que va publicar Alicia Keys l'any 2008. Rub it in, I'm at your door. I feel so crazy about it. You say I told you so. You saw it long ago. You knew we had to go. I finally came around. I'm back on solid ground. Can't let it get me down. Take it. mistake overturns our calm and a lesson learned. Oh, so as it turns our calm and a lesson learned. Another lesson learned. Oh, say it yes, I was burned, but I call it a lesson learned. Say mistakes el siglo cansado va acercándose a su fin. Anímense, no lo duden, que se van a divertir. Ocupen su localidad y presten todos atención. A punto está de levantarse el telón. Aprenderán aquí todos los misterios del amor. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted, mientras sus gordas madrastras les preparan de beber. También contamos con la inestimable participación del enano de la orquesta Mondragón. Esos jóvenes nazis bailarán un rock and roll con un famoso travesti capitán de la legión. Más tarde alguna muñeca toda vestida de azul se quita su camisita y su breve canesú. También contamos con la inestimable participación de Ivonne de Carlo y Tripador. El joven Márquez de Sade actuará a continuación, sodomizando a una monja del Sagrado Corazón. El conde Drácula chupa sangre de un espectador cuando se escuchan disparos y muere el apuntador. Ocupen su localidad y presten todos atención. A punto está de levantarse el telón. ¶¶ L'altra de les cançons a Musicòpolis, Joaquín Sabina, es diu Ocupen su localidad, aquesta cançó, de l'àlbum Todos hablan de ti, editat el 2004. Joaquín Sabina, sempre la interpretació i composició de magnífiques cançons, i aquesta de la seva pròpia ploma. Jamelia, Superstar, una superestrella per al nostre programa, una de les bones cançons de l'any 2003. El tiempo y nada sucedió. Me acuerdo. esto, la tierra se enfadó, las rocas suenan, llantos de perdón, los cuerpos pesan, despiértame, di que paraste el tiempo y nada sucedió, y acuéstate. Girl, I feel so out of place. Ooh. Així hem recordat també cançons a través de Musicòpolis, amb aquesta, per exemple, del Singles Collection, dels seus grans èxits, publicada en 1991. Escoltàvem la cançó de Paul Young, anomenada Oh Girl. Abans, el directe d'una formació ja importantíssima dins el panorama musical de casa nostra. Estem parlant de El Canto del Loco, des de l'àlbum Zapatillas del 2005, recordàvem la cançó Despiértame. Bones cançons, bons ritmes, amb gent com Kenny Chesney, Where I Grew Up. There's the marks on the pantry door of that little house where Mama used to measure us. I'm proud to say that's my home where I was raised. But that ain't where I grew up. See, I gained a little on Father Time the summer my granddaddy died. First time I saw Mama cry, man, that sure was tough. Felt like I put on a few years watching Daddy wipe her tears in my little coat and tie, standing in that cemetery mud. That's where I grew up. Senior year, a case of beer out on the riverbank, getting a head start on 21. That's the place that made me feel just like a man. But that ain't where I grew up, no. See, I gained a little on Father Time, but not across that center line. I bet I rolled a dozen times. Next thing I knew I was waking up upside down, praying God just get me out. Then I hit my knees, sign what was left of my truck. Hey, that's where I grew up. You learn as you go. That's how you grow. See, I gained a little on Father Time when me and her had our first big fight. I said some things, I made her cry. She packed all her stuff. The boy in me said let her go. The man in me said pull her close. It was time to find out which one I was. Standing in the doorway, holding on to love. That's where I grew up. Oh, that's where I grew up. És on vaig créixer. Aquest segment de Musicòpolis que us estem oferint en el dia d'avui el tancarem amb una cançó del país. Se l'hem començat amb els Pets, l'acabarem amb Det i Joan Reig. La cançó es diu Si pogués. Ser feliç dins del meu món, per trobar pau al meu esprit i continuar vivint així. Toco perquè mai caigui el sol dins del meu cor. Toco tan sols perquè el meu so contagi algú la il·lusió que m'ha permès viatjar tan lluny i tan a prop del que vull. Només és boira i el que importa és dins del cor. See you.